Бог стварыў чалавека, а ўсё астатняе зрабіў чалавек. Любіць паўтараць Кахіна Білаў, будаўнік, жыццялюб, гасцялюб. Хапае будаўнікам клопату, каб дарабляць тое, што нарабіў чалавек, далёка адхіліўшыся ад задумы ўсявышняга. Кахін можа дапамагчы дому, у якога страха паехала, замяніць яе новай, ды не толькі дому. Кахін будуе трывала і натхнёна, будуе Беларусь, якая сталася яму роднай. Сын гордага і старажытнага народа, чыя мова бярэ свае карані ад авесты, добра разумее нашыя пакуты. Талышы не маюць мажлівасці развіваць сваю культуру, сваю мову. На сваёй зямлі яны як тыя кватаранты. Пра іх не чуе свет. І не дзіва, што в адной нашай паважанай газеце, якая ідзе на замежжа, замест талышы набралі талашы. У нас на слуху болей дзед талаш. І тым болей кранулі мяне вершы 12-гадовага кахінавага сына Ідрака. Яны на беларускай мове. Працытую колькі радкоў. Вамі, беларускія патрыёты, ганарымся мы, сэрцам адданыя вам талышы. Талышы з вялікай літары падпісаў беларускамоўны талышскі паэт. І калі Кахін запытаўся ў сына, чаму ён піша па-беларуску, Ідрак адказаў, што Беларусь яму родная. Кахін Абілаў, падтрымлівае азербайджанскае зямляцтва, спрыяў выхаду беларускамоўных кніг курдскага паэта і празаіка Ганада Чарказяна, арганізоўваў выставы выдатнага мастака Каміла Камала. Ён бескарысліва дапамагае культурнаму развіццю двух народаў – беларускага і талышскага. Нават арганізаваў Кахін фестываль танцаў жывата, дзе беларускія красуні зрабіліся ўсходнімі чараўніцамі і палонілі слухачоў рухамі, набліжанымі да канкрэтыкі. Кахін любіць паэзію і думкі, і цела. Яму мае радкі адпаведна. Сваю зямлю часова арандуем. Мы ў гэтым свеце ўсе будаўнікі, а ўсё сябе ніяк не дабудуем. Хоць кпіць з саміх сябе нам не з рукі. Абы былі пясок, цэмент і гліна, а дырэктывы, лёзунгі, лухта, хвалюе скала глыбага Кахіна і лірыка, і танец жывата. Жыццё ён п'е з паўнюткага каўша, у талыша спякотная душа.